Твоята младост

стенограф на шал и пълто. Нямах никакво време, а задачи и сто. Казаха ми, заминаваш в Грузия на фестивал. Аз щастливо се усмихнах, за Тбилиси бях мечтал. И пристигнах, беше лято, камарджоба чу до мен. Дойда отново някой ден, слънчев час.